אתן לך, אתן לך כל מה שאישה רק מבקשת. לא תצטרכי לומר מילה, פשוט לגשת. אני סופה של אהבה עמוק ברוח. אתן לך, אתן הכל שהחיים יראו כבר סדר. את תחכי כמו אהובה בתוך החדר. אתן גם אם תגידי לא יהיה שלך. אתן הכל פה שתהי שלי. לא אבטר לך עד כל עולמי. אתן הכל רק תחשבי. אתן הכל פה שתהי שלי. לא אבטר לך עד כל עולמי. אתן הכל רק תחשבי אולי. אתן הכל גם את חיי. אתן לך, אני אתן לך אהבה לא רסת. כמו בסרטים אני אחכה כשאת נכנסת. כמו הפרחים על המיטה אשכב כנוע. אתן לך, אני אתן לך אונייה ושמחלה. וכמו המים השקופים אני יודע. אני יודע שאני אוהב אותך. אספר אם פוקו un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. אתן הכל בו שתהי שלי. לא אבטר לך עד כל עולמי. אתן הכל תחשבי אולי. אתן הכל גם את חיי. אתן הכל בו שתהי. Chevy.